Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terpen. Man skal være bagud for at lave et comeback, og bagud kan man vist roligt sige, at de danske aktier har været. I det forgangne år, der haltede C25 efter mange af verdens store aktieindeks, men i 2024, der kan banen være kridtet op til et dansk comeback. Det mener i hvert fald du, Lars Hytting, partner og aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Når du forventer, at danske aktier de laver et comeback her i 2024, hvor stort et comeback snakker vi så om, Lars Hytting? Jamen, vi snakker om et comeback, der er bedre end det, som øvrige globale aktier vil stige. Altså, vi er jo ikke immune over for, hvordan markedsudviklingen er generelt. Men jeg forventer bare mere danske aktier i året, der kommer. Mm-hmm. Og indtil videre må man jo sådan sige, du har haft ret. Nu ved jeg godt, at aktieåret er sådan lige begyndt, men altså C25 er steget 2% år til dato. Nasdaq og S&P 500 er bakket sådan en kvart og knap 1%, men altså sådan, jeg tænker også, året er jo lige begyndt. Er det lidt tidligere at kalde den, Lars? Eller? Ja, jeg synes, det er lidt tidligere at begynde at konkludere på året, men jeg sætter da pris på den start, vi har fået, om ikke andet. Og vi vender tilbage til, hvorfor du ser, at danske aktier kan gøre et comeback, og også hvilke aktier du måske mere konkret tror på et comeback til. Men Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital og fast porteføljeforvalter herinde i klubben. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Vi skal forbi BHO. De er kommet med regnskab her til morgen. Omsætningen nede 18,5%. De er ude at nedpræcisere væksten. Ja. Hvad sker der? Jamen, jeg tror bare, det er tungt. Jeg tror, de har nogle produktforsinkelser, kan man ligesom sige, som gør det. Altså, det er jo det lidt gamle problem hos BHO. Altså, hvis man ikke sørger for at få fornyet sin produktportefølje, du ved, hvad skal man have, sådan 8-10 produktintroduktioner om året, ikke? Og det er jo altså, det er en linegang hver eneste år at nå det for en størrelse af BHO, ikke? Så når de gør det, så er det godt. Jamen, så har du jo afsætningssiden, ikke? Altså, forbrugerne er jo primært forbrugere i servicesektoren. Kina er jo et relativt vigtigt marked for dem, ikke? Og men ikke helt afgørende, som er fortsat ikke rigtig er kommet i gang igen, ikke? Som forhåbningerne, ikke? Og samlet set, jamen altså, et rimeligt kvartal, indtjeningen, de er begyndt at tjene lidt penge igen, det er ikke voldsomt, det er sådan lige på linjen til at være positivt, men det er jo der mere de fremadrettede meldinger, hvor ligesom kan sige, året er, hvor de ligesom nu forventer at ligge i den nederdel af deres vækstskøn, både på cashflow og på omsætningssiden. Indtjening ser ud til nogenlunde at holde, og det er måske lidt positivt, i og med, at vi begynder at måske at kigge ind i stigende fragtrater, ikke? At de trods alt, sådan som jeg læser, det er jo kun nedjusterer de to andre ting, men fastholder i bit, altså deres indtjeningsforventninger, det er mellem 0-6%, så overordnet set, altså BHO er jo i gang med en transformation. De er for små til at kæmpe i et stort forbrugerelektroniksegment, så de er ved at gå ind i high-end luksusmarkedet, ikke? Den transformation, den kommer absolut til at tage tid, og folk, der havde håbet på, at der var meget medvind på cykelstien, der ligesom skulle bringe dig hen, må nok slukke de drømme lidt. Altså derhen, så ligger du der og tror på, at de formår den her transformation, ikke? Få en anden værdiansættelse, fordi luksussegmentet er høj. Få et mere stabilt omsætningsforbrug, fordi at det er jo der, hvor man ligger i ultraluksussegmentet, ikke? Men vejen derhen til, den bliver bumpy, og det er det her bare et regnskab, et tegn på. Laver de et negativt cashflow, jamen altså, selskabet har en lille bitte smule nettogæld, ikke? Altså, så de har jo ikke 3-4 år, hvor de bare kan brænde penge af for at prøve at lave den her transformation ud og skal hente penge i markedet. Så altså, folk der håbede på, at, du ved, at man kunne få noget medvind med dig på aktiekursen i den her transformation, det ser ikke ud til, at det bliver tilfældet i indeværende år, så enten så tror du på, at det lykkes for dem længere ude, og du ejer aktien, eller også, så skal du lade være. Lars Hytting, BHO, en luksusaktie, en spe, siger Michael. Er det noget, du køber ind på? Nej, det er det ikke. Det er mange år siden, jeg har ejet en BHO-aktie. Jeg har mistet troen på det der for længst, faktisk. Kvæg. Den størrelse, BHO har, og de udfordringer, det automatisk medfører, men så også bare, at altså, de er for små til at være store, og de er meget afhængig også af, hvor forbrugeren smider pengene, og jeg synes, dagens nedpræcisering fortæller sin egen historie, ikke? Altså, hvad det er for et makroøkonomisk klima, vi om ikke andet så er på vej ind i. Altså, det er ikke nemt. Det er det ikke. Mm. Nu siger du, det hele også afhænger af, hvor forbrugerne smider sine penge, men de der forbrugere har det jo vel egentlig meget godt. Altså, vi havde set det hele stå i buller og brag og recession og sådan noget, og nu er vi ude at sige, at det... Det går fint. Ja, men de her forbrugere købte også nye fjernsyn, da der var corona, og altså det var sådan set det, vi alle sammen gjorde, ikke? Altså, det er udfordrende. Pandora viser jo meget godt, det er nemmere at sælge smykker til 150, end det er at sælge en højtaler til 20.000, altså. Ja. Og det er jo sådan, forbrugerne er jo lidt delt, ikke? Altså, du ved, hvis du kigger sådan rundt omkring på nogle af de forbrugercykliske, ikke? Men lykkes, så lykkes man, ikke? Men altså, du ved, Nike ud og nede, der, så er Abercrombie Fitch klarer sig godt, ikke? Altså, du ved, der er bare ikke medvind på cykelstien. Mm. Altså, du ved, du kan ikke ligge der midt imellem og ikke være, ligge det rigtige sted. Og så bare have det godt, som man kunne under de gyldne coronadage, hvor alle skulle købe alting, fordi vi ikke kunne finde ud af at bruge vores penge andre steder. Og det er bare som det er, og BOA er en transformationsproces. De er afhængige af, at Kina kommer igen, og det hænger lidt, ikke? De er afhængige af at få flyttet sig over i det her ultraluksussegment, ikke? Altså, du ved, hvor man er meget mere stabil, ikke? Fordi ellers så kan man ikke klare sig som en lille virksomhed. Og BOA har jo mulighederne, ikke? De har et brand, ikke? Som aktionær, jamen, men det viser det også meget godt, at vi bliver ved med at prøve at købe den her aktie, ikke? Vi elsker jo det her. Det er jo det her danske, ikoniske brand, ikke? Altså, du ved, der er altid nogen, der lige skal prøve ind i et regnskab, ikke? På trods af, at de meldte om stigende fragtomkostninger i går, så steg aktien, ikke? Altså, du ved, op mod det her regnskab, ikke? Altså, der er en veneration for den her aktie, ikke? Så det er absolut ikke en umulighed at ligge og eje den, men der er bare ikke noget, der tyder på, at du ved, at du skal kigge ind i, at din regnskabstal skal ligesom støtte i din tro på, at den her virksomhed får flyttet sig herhen, og dermed bliver det bare en længere investering. Lars Hytting, nu siger du, at du har opgivet troen på BAO for lang tid siden, men hvad kunne få dig til at hoppe ind i den aktie? En af de første ting, jeg kigger på, det er, om en virksomhed tjener penge, og den må gerne gøre det over en årrække. Og hvis der er et sted, hvor det her har haltet lidt for BAO, så er det i hvert fald på det punkt. Det er faktisk et af de mest basale ting, jeg overhovedet kigger på for at vurdere, om det er noget, jeg har lyst til at købe ind i. Altså, jeg mangler at se beviset på, at det her, det virker. Jeg synes sådan set, at nuværende ledelse har gjort det rigtig godt og gør det rigtig godt. Men de mangler bare stadig at bevise, at det virker, og at det virker kvartal efter kvartal. Altså, det er et meget, skrøbeligt setup. Der er ikke rigtig et led i kæden, der må falde af, så falder det hele til jorden. Altså en lille produktforsinkelse, så mister de straks omsætning. De er afhængige af et godt julesalg. Altså, det er sådan, det er ikke Samsung, der bare lige kan sige, okay, jamen så sælger vi nok bare noget mere til februar, vel? Mm. Altså, der skal sælges, der skal leveres, der skal eksekveres, og skrøbeligt setup. Mm. Så er det vigtigt for dig, Lars Hytting, at man kan tjene penge, og nogen, der vel i hvert fald har kunne tjene penge sådan det seneste stykke tid, det er bankerne. Og Jyske Bank, den bragede frem på børsen i går. Barclays, de har hævet anbefalingen til overvægt på Jyske Bank og et kursmål på 645 kroner. Lige nu koster den sådan noget 515. Michael Friis, skal vi til at have danske banker? Ja, men der var jo noget, der tyder på det i slutningen af året i hvert fald. Vi havde jo et bankseminar, hvor vi ligesom hørte fra alle de her banker. Ikke? Altså, du ved, alle snakkede jo om 2023, og jeg har også set mange, der har nedjusteret de europæiske banker, at nu peakede renterne, og så peakede deres indtjening også. Og nu skulle vi have et stort tilbagefald, og derfor kunne vi jo ikke prissætte bankerne efter det her meget, meget høje indtjening, de her meget, meget store dividender, der kommer over de kommende år, ikke? Fordi at nu tjener de gode penge lige nu. Sådan er det bare. Men der er noget, der tyder på, at så meget skal renterne heller ikke ned, og bankerne har noget delvis at kompensere for, at så det der ekstreme peakår, som vi tog i 2023, er, det står jeg nok lidt med fornemmelsen i hvert fald, at jeg har hørt efter bankerne her på det seneste, at ja, det var et peakår, men det er faktisk ikke ret meget, vi skal ned. Og hvis vi ikke skal ret meget ned, så begynder vi at være i en situation, hvor vi har 2 år med høje indtjenings, har vi også 3 år, skal begynde at prissætte bankerne. Det synes jeg, der har været en tendens til, at der er mange, der har været ude og opjustere bankerne sådan hen over oktober, november, december, ikke, hvor ikke fordi vi ikke, renterne ikke tæskede ned af, og investorerne havde lidt svært ved det, men de forblev faktisk i hvert fald i de skandinaviske banker. Og så har vi vel egentlig en relativt stærk makroøkonomi i Norden, ikke? Altså, du ved, som jeg selv siger, danske banker, det er jo, vi lever jo i nogle nordiske lande, ikke? Altså selvom verden går lavt ud, så har vi en positiv BNP-vækst. Du ved, huspriserne er begyndt at stige og så videre, aktiviteten bliver den høj, men det er nok mere den der rentemarginal, som ikke skal så voldsomt ned, som vi gik og troede på, ikke? Og det tror jeg sådan set er noget, der tyder på, at man nok egentlig godt kan ligge i banker i lidt større grad, end måske mange har troet, du ved, hvor netop på det her med, at det blev et peakår, altså 2023. Mm. Lad nu være med at blive ved med at købe ind i et godt år, ikke? Altså hvis det næste år ikke bliver godt. Og det tror jeg sådan set, at man skal ændre holdning til, og det tror jeg også, det er noget af det, man ser på, at analytikerne opjusterer bankerne, så lige Jyske Bank, eller hvad det nu er. Hvis vi skal være helt ærlige, så har det jo nok noget at gøre med, at være analytikeren, hvad har deres kunder ikke lov med, så tænker så må vi heller have nogle Jyske Bank. Jeg ved godt, alle metoderne der, men ikke metoder. Selvfølgelig er der forskel mellem bankerne, men de er virkelig drevne af det samme, ikke? De er delvis klumper, ikke? Hvor Danske Bank måske skiller sig lidt ud af den her omstruktureringshistorie, om noget, der kan blive markant bedre, ikke? Den er også blevet begyndt at blive priset ind, så den begynder at nærme sig de andre banker på prissætning. Så der er sådan lidt en afart der blandt de store banker, men ellers så er det altså sådan lidt hip som hap. Jeg tror, du kunne sige nøjagtigt det samme om Sydbank og nogle af Ringkøbing Landbobank og alle de der ting på den opjustering, der var på Jyske Bank. Okay. Lars Hytting, er du gået ind i 2024 og tænkt, at der skal måske opjusteres lidt på nogle banker? Skal du have flere Jamen, banker? Jeg har sådan set haft en pæn eksponering til banker allerede i 22 og 23, og den er sådan set bibeholdt. Nu har vi haft nogle rigtig gode år, og jeg ligger mig fuldstændig i slipstrøm af Michael, at jeg ser mere, at det sådan langsigtet forbliver godt, men ikke på det her ekstraordinære niveau. Der er mange, der har sammenlignet, førhen har sammenlignet det med Mærsk, da raterne var helt i top, og Mærsk festede og skovlede penge ind og havde en pengetank, man kunne tage en svømmetur i nærmest. Men hvor vi alle sammen talte om, at det var sådan ekstraordinært, og det var midlertidigt. Altså, så ser jeg ikke det her som har været midlertidigt. Jeg ser det mere som noget nyt strukturelt, at bankerne faktisk er ved at komme op i gear, og det har været hårdt at være bank i mange år, og nu kører omdrejningerne igen, og det er et fornuftigt sted at smide sine penge, synes jeg. Er du enig med Michael i det her med, at man kan næsten tage en vinkel, hvilken som helst dansk bank, altså nærmest bare lukke øjnene og så bare pege på en, eller tænker du, der er nogen, der skal lave? Op til en vis størrelse, så i hvert fald ja. Altså, så er det ren Tour de France på en flad etape, hvor de enkelte hold bare ligger nede i feltet og skiftes til at trække for. Og så er der så lige Danske Bank, som kører den her fortsatte omstrukturering, men også er ved at være langt i den, og snart kan tilslutte sig resten af feltet. Jeg synes, det ser fornuftigt ud for danske banker. Det går godt i Danmark overordnet. Vi skal jo huske på, hvad er markedstesen lige nu, ikke? Altså, det er jo den her bløde landing, ikke? Og du ved, som jeg siger, kan jeg pille ved den? Det kan jeg godt. Har jeg lyst til at spekulere imod den? Nej, det har jeg ikke. Du ved, og så er den anden, det var jo rentefaldene sidste år. De var nok lige for aggressive nok, hvis vi skal have den her bløde landing, ikke? Det er jo markedstesen lige nu, ikke? Altså, det er den, vi diskuterer nu. Hvis der er noget, der fejler, så er det sandsynligvis, at vi skal have alle de her rentesænkninger, mere end det er den bløde landing, ikke? Derfor ligger vi også nogenlunde i aktiemarkedet lige nu. Renten kan gøre ondt, men den gør jo ikke lige så ondt, som hvis vi skal begynde at pille ved den her bløde landing. Vi skal have en lidt hårdere landing. Det gør ondt på aktier, ikke? Så det er jo et dejligt sted at være i aktiemarkedet lige nu, men det er jo et endnu dejligt sted at være for bankerne, ikke? Altså, det er jo økonomisk vækst, og ikke renterne, der driver dem, ikke? Og hvis vi nu har taget renterne for langt ned, og vi får en blød landing, ikke? Altså, hvis det er markedstesen, det der diskuteres lige nu, så er bankerne jo ikke det værste sted at ligge, vel? De vil ikke få de her frygtede lavere renter, og økonomierne vil ligesom holde deres tab og du kan sige deres vækst i gang, ikke? Altså, så længe vi tror på, at markedet har ret, og det gør vi jo lige nu, fordi sådan handler vi markedet, ikke? Jamen, så er banker jo ikke det værste sted at ligge. Og således kommer vi altså forbi lidt af det, der præger finansmarkederne her til morgen. Hvis du vil have et knivskarpt morgenoverblik, så hop ind og lyt til podcasten Euroinvestor Morgennyheder, som vi udsender alle hverdage. Men selvfølgelig gør det først efter, at du har hørt Millionærklubben til ende. For jeg har nemlig fint besøg af Lars Hytting fra Arta Kapitalforvaltning og Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Og hvis du har spørgsmål til os, så er telefonen åben. Nummeret er 42 42 03 21. Bare du husker at starte din besked med Mio. Det kan godt være, at investorerne i den grad fik smag for amerikansk teknologi i 2023. Men er det koldskål, hakkebøffer og danske aktier, som investorerne hungrer efter i år? Lars Hytting, når du spår det her comeback til danske aktier i år, hvad er det så, du ser for dig udspille sig i sådan din krystalkugle? Jamen, jeg forventer et godt år overordnet for danske aktier. Jeg synes, vi har haft et par år her, hvor vi har haltet lidt efter i 22 og 23. Prædikatet de dyre danske selskaber har ligesom været stemplet i panden, og nu er værdiansættelserne kommet ned. Vi er ikke nær lige så dyre i forhold til resten af Europa eller USA for den sags skyld, i forhold til hvad vi har været. Og jeg synes, der er så meget kvalitet, hvis vi nu bare fokuserer på det danske C25-indeks. Der er nogle virksomheder eller nogle aktier, der har fået hug under de her konstante renteforhøjelser, som vi har været vidne til gennem 22 og 23. Og nu står vi på toppen. Og så kan vi jo så diskutere fra nu af og til, at der sker noget om, hvor langt ned vi skal af det her rentebjerg. Men jeg tror, at uden at vi behøver at diskutere så meget, så skal vi i hvert fald begynde at komme ned af det i løbet af 2024. Og det er positivt for danske aktier. Af en eller anden årsag, så har vi været ekstra hårdt eksponeret, men der er altså på nedsiden. Men der blæser nogle andre vinde nu. Hvis vi også lige kigger ind i, lige hiver B&O frem igen med makroøkonomisk udfordring, det deres guidance, der halter. Altså, hvad er det så, der måske er en idé at købe ind i? Og det er måske at fokusere lidt mere på noget af det defensive. Og der har vi i hvert fald i Danmark flere rigtig gode medicoselskaber, medicinal, som er et fornuftigt sted at smide pengene. Så hvad for noget medico er det, du tænker kunne være fornuftigt sted at smide Jamen, pengene? Jamen, der er en skov af selskaber som Coloplast og Genmap og nu siger jeg Novonesis, den kommende fusion. Så kan vi jo selvfølgelig ikke komme udenom Novo Nordisk heller, vel? Men altså, den her type, som jeg forventer vil gøre det rigtig godt, og vil være lidt immune over for den makroøkonomiske støj, der måske kan komme i løbet af året. Altså, får vi recession? Får vi ikke recession? Hvor hårdt bliver den? Jeg tror selv, det bliver sådan en form for nulløsning. Hvad vil det sige? Jamen, det vil sige måske en meget, meget mild recession. Marginalt. Men vi ser jo, at forbrugere, der holder på pengene. Men vi har jo stadigvæk brug for nogle af de her produkter, som den type virksomheder nu engang laver. Mm. Så det er nogle selskaber, jeg forventer ret meget af i året, der kommer. Også fordi, at de kommer fra baghjul. Og så er der nogle andre selskaber, som virkelig har haft et par hårde år, og hvor aktiemarkedet nærmest har sablet det ned i blinde, altså nærmest med bind for øjnene. Og hvor at markedsværdien er blevet kørt så meget i bund, at resultaterne i sig selv bør kunne drive det op. Her har jeg fokus på et selskab som ISS eller GN, hvor jeg synes, at der i begge selskaber er sket ret meget. Det har været tumultarisk, men man er også kommet rigtig godt ud på den anden side. Og nu egentlig står klar til at tage hul på et 24, hvor vi nok lige skal have noget input for selskaberne selv, altså på, hvordan går det. Mm. Men det bør være nok til, at markedet igen for alvor begynder at købe ind i de her cases. Så et af dine argumenter, Lars Hytting, for at de danske aktier vil klare det relativt godt, det er, at de bankede ned i pris. Og nu kan jeg ikke lade være med, at nu nævner du ISS, og jeg var lige inde og kigge på den, og den handler, så vidt jeg kan se, hvis jeg har kigget rigtigt på Saxo Bank, på en PE, altså en pris op mod indtjening på 40. Altså, det lyder jo ikke sådan billigt, eller hvad? Ah, men ISS har været igennem en restrukturering, en turnaround gennem lang tid her, og faktisk kommet ud på den anden side. Der har været i gang sat lidt af en oprydning, for at sige det mildt. Så kom der midt i det hele et skift på CEO-posten, som lige var lidt en streg i regningen. Det kostede 10% på dagen. Og så noget pludselig støj i Frankrig, som man nu er på vej ud af og har fundet en køber, og det skal bare ud af vagten, og så skal planen egentlig køres videre. Altså, jeg forventer, at ISS vil kunne øge sin indtjening en hel del i året, der kommer her. Og det bør drive det per automatik. Der er meget mere at komme efter. Og hvorfor vil de løfte deres indtjening? Er det, fordi de har sagt farvel til det her franske mareridt, eller hvad er det, der skal jamen, få dem fremad? Altså, jamen, sådan er det jo Signe, i en turnaround, så laver du den store hovedrengøring. Og det håber jeg, ISS er god til. Og når man så har gjort det, så skulle det gerne, jo mere det, der lander op på toplinjen, det skulle gerne havne ned på bundlinjen også. Mm. Og der er i hvert fald skåret rigtig, rigtig meget fedt fra undervejs. Så jeg forventer en fin chunk ned på bundlinjen også, hvor problemet er, at historisk så er det hele forsvundet undervejs i en forretning, der ikke har været styr over. Mm. Jeg kunne godt lige sådan tænke mig at vende tilbage til det her sådan lidt makro, når du snakker om, at vi vil nok gerne have defensive aktier, fordi Janet Yellen, sådan den amerikanske finansminister, var ude sidste uge, da vi fik de her amerikanske jobtaler, at sige, at ja, vi får nok den her bløde landing, vi undgår nok recessionen, alt er godt. Hvis alt er godt, hvad er så argumentet for, at vi måske gerne vil have danske defensive aktier alligevel, Hytting? Ja, men det er jo ikke, fordi vi kigger ind i høje vækstrater. Altså, hvis man selv siger blød landing, så er det jo ikke ensbetydende med, at vi vækster 4 eller 5%. Altså, så er det jo, at hjulene lige akkurat løber rundt, eller at vi i hvert fald undgår en recession. Og det vil jeg jo ikke kalde nogen fest. Og i USA, jamen, hvis det er det, vi tager udgangspunkt i, så er det, hvad det privatforbruget udgør, 2/3 af BNP, ikke? Og så er det jo ikke sådan nogen, hvis det så lige akkurat løber rundt, så er det jo ikke, fordi det er ens betydende med, at det er nogen forbrugsfest på nogen som helst måde. Og jeg vil mene, at USA rent makroøkonomisk er lidt bedre stillet, end vi er her i Europa. Jeg synes, de er noget længere fremme. Vi halter lidt længere efter. Vi har en krig i baghaven over i Rusland, og vi har tysk økonomi, der kæmper, en industri, der virkelig kæmper. Så derfor, altså jeg synes, der er nogle konturer af, at 2024 bliver et år, hvor det ikke er helt dumt at investere lidt forsigtigt. Mm. Men dermed ikke sagt, at du ikke kan få et godt afkast, fordi det tror jeg sagtens, du kan. Michael Friis, år 2024 bliver det år i sådan danske aktierstegn, når du kigger på det? Ja, det gør det nok. Altså, hvis jeg skulle vælge en overvægt, så kan jeg godt lide danske aktier. Altså, ja, vi er kommet ned i pris, men vi er jo ikke billige. Vi er nok mere rentefølsomme, end at vi var, altså, end vi er en kvalitet, der skal være defensiv. Ikke? Altså, det var jo derfor, vi blev relativt hårdt ramt næste år. Hvorfor er vi så rentefølsomme? Det virker sådan så mærkeligt at stå her og sige. Det er jo, at når vi har en meget, meget høj værdisætning, så ligger mere den fremtidige indtjening ude i fremtiden. Altså, hvis du betaler 30 gange for et aktieindeks, ikke? Altså 30 gange indtjeningen, ikke? Så er det ikke lige i morgen, pengene kommer, vel? Altså, det er jo fordi, vi har så god vækst. Vi har rimelig vækstselskaber, vi har rimelig kvalitetsselskaber, som man betaler en høj multipel for, og derfor er man rentefølsom. Så du kan sige, drømmescenariet for Danmark er jo som regel det her, hvor vi frygter økonomien, og dermed renterne bliver sendt nedad. Altså, det har vi jo haft nogle perioder med, ikke? Sidste år, der frygtede vi for økonomien, men renterne blev sendt opad, ikke? Troede på den her reaktion. I år, hvad går vi ind i? Vi går ind i en forventet blød landing, og renterne skal nedad, men måske ikke så meget, som vi ikke har troet for bare en måneds tid siden. Så hvordan ligger vi? Jamen, vi ligger nogenlunde. Jeg tror mere, at når man tager position som mig omkring de danske aktier, så er det fordi, at vi tvivler lidt på, om den holder den her markedstese, ikke? Vi skal ikke pille ved den nu. Vi skal ikke spekulere imod den. Blød landing, fint nok. Jeg skal ikke stå her og være Dr. Doom eller sådan noget lignende. Men vi kan jo godt komme ind i et år, hvor vi begynder at skal diskutere det lidt mere. Så hvis renterne kommer nedad, og vi begynder at diskutere lidt omkring den økonomiske udvikling, som jo ikke bliver bravende, vi får jo trods alt sandsynligvis en nedadgående trend her i første halvdel af året, ikke? Jamen så begynder danske aktier at være lidt mere attraktive, ikke? I hvad nu det hedder, at ligge i. Og derfor er der noget, der tyder på, at danske aktier nok kunne få et lidt bedre år. Ikke så meget, fordi at vi er blevet billige. Vi er bare blevet billigere versus andre aktiemarkeder. Og så er der jo dele af markedet, hvor vi er villige til at betale P30 teknologigiganterne. Ikke? Altså, hvorfor skulle vi så ikke også betale det for nogle af vores farme? Altså, du ved, det er nogle gange dem, man kan sammenligne dem lidt med. Ikke? Så at der er man måske ikke så bekymret mere for den her høje prissætning. Og derfor, ikke så meget, fordi at det er fuldstændig oplagt kiggende ind i det år, som markedet tror på, at danske aktier skal outperforme. Men hvis man har en lille tro på, at vi på et eller andet tidspunkt skal til at pille ved den bløde landing, eller markedet i hvert fald skal til at diskutere den en lille bitte smule mere, uden at der kommer katastrofer, og uden der er totale aktiesalg osv., jamen så bliver danske aktier en lille bitte smule bedre at ligge i. Og det er nok her, jeg ligger lidt i mit hoved. Du ved, jeg synes, der var en meget sjov analyse, der havde lavet ud, ikke? At det var en fra Deutsche Bank, og de er faktisk relativt positive. Men en af deres strateger, han er ligesom prøvet at sige, kort og sagt, hvornår bliver der skrevet mest om blød landing på Bloomberg eller i avisartikler rundt omkring i verden, ikke? Og du ved, når ordet blød landing er blevet brugt mest, så kan jeg sige årene 2001, 2008, 2019. Ved I, hvad der fulgte efter der? Nej, men det er jo mere for at sige, at vi ved ikke, om der kommer en. Og markedet kan godt begynde at tage en diskussion af det her. Måske hvis tingene begynder at bøje lidt mere af, fordi det er jo forventningerne, at tingene skal bøje lidt af, men det skal blive det her Goldilocks. Hvad nu, hvis vi lige får en kurve lidt mere nedad? Det er, jeg siger ikke, at der kommer recession, men vi lige får en kurve lidt mere nedad, vi begynder at diskutere det her, ikke? Renterne kommer nok ikke op og bliver, altså det kan godt være, at de skal en lille smule op, men vi skal ikke længere diskutere 5, 6 eller 7% renter, som er ødelæggende for danske aktier. Så i den betragtning, så tror jeg faktisk, det er at lægge danske aktier, og så har vi den her. Jamen det kan da godt være, at vi ikke er blevet billige, men vi har underperformet. Altså du ved, aktiemarkedet har med at normalisere sig, ikke? Nogle år er det her godt, så når det er blevet godt, så tænker man, yeah, jeg har vundet, jeg kan bare blive liggende, nej, for så svinger vi et andet sted hen, ikke? Altså, du ved, så ud fra de her betragtninger, ja, danske aktier kunne nok egentlig få et rimeligt år, og så er farmer jo faktisk generelt ikke blevet super dyrt. Medtech har faktisk været en lille bitte smule under pres, og ikke været noget, folk rigtig har kunne lide at ligge med, hvis du får at se et lille skifte derover. Du ser faktisk i biotech, begynder der at være det første skifte længe, ikke? I december og oktober, der har været nogle større handler, du ved, så der er måske nogle tegn på, at der også er ved at føde nogle penge ind i der, hvor vi er store. Så har vi den grønne energi, at vi er store i, ikke? Meget, meget hårdt ramt sektor. Kan vi håbe, den kommer en lille bitte smule op? Der er i hvert fald mange, der tror på det, ikke? Og jeg behøver ikke stå her og sige, hvordan verden skal blive. Jeg skal jo bare tro, hvor folk flytter sig henad. Og så har vi bankerne, som vi også er tunge på i Danmark, ikke? Og det har vi jo også lige stået og sagt, at der er måske lidt modstrid med den grønne sektor, fordi den har det bedre, hvis renterne tæsker ned, og det kan bankerne ikke lide. Så generelt set, så ligger vi jo sådan set i sektorer, som med det billede, der er lige nu, okay, med det billede, jeg tror, der kan komme endnu bedre. Lad os lige holde fast i det her med sektorer, fordi Lars Hytting, jeg ved, at noget af det, du sådan, gør dig lidt tanker om nu her, det er, om vi faktisk er vidne til sådan en større sektorrotation på aktiemarkedet. Prøv lige at uddybe det en gang. Ja, altså jeg holder i hvert fald øje med, om det er noget, vi er på vej ind i. I bund og grund, så skyldes det de her Magnificent Seven i USA, ikke? 7 virksomheder, som fylder en tredjedel af S&P 500. Da 2023 startede, der fyldte de 20%. Nu fylder de en tredjedel. Altså, vi taler om 7 aktier, og så er der 493 andre, ikke? Ja. Altså, som er så udslagsgivende for måske det meste, det største aktieindeks i verden. Så er der altså 7, der bestemmer, hvor en tredjedel af retningen skal hen, ikke? Jeg så lige, at sidste år, der steg S&P i nærheden af 26%. Men hvis vi pillede de her 7 ud, så var S&P steget 12. Altså, det siger bare lidt om, hvad det er for et 2023, vi har været vidne til. Og jeg er fundamentalist, og det betyder også, at jeg kan også godt lide at regne på tingene. Jeg kan godt lide, at de ting, jeg kommer ind i min lomme, regner, at det kan give mening. Og jeg må indrømme, at jeg har meget svært ved at regne noget af det her hjem for de 7 selskaber. Jeg synes, de er, om ikke andet, så i hvert fald prissat til perfektion. Og der skal godt nok leveres for, at det skal kunne retfærdiggøre de markedsværdier, som aktiemarkedet tillægger. Og nu har jeg været i gamet i 16 år, og Michael har sikkert været i gamet endnu længere. Er det aldersshaming herfra? Nej. Og hvis der er noget, vi ved efterhånden, så er det, hvor hurtigt det her går. Og hvis snebolden først ruller, så ruller den, så får den kun mere fart på, ikke? Og jeg synes bare, det er skrøbeligt, at det er 7 aktier, der fylder så meget af et så stort indeks. Men det har vi jo også, siden december har vi jo set det, der hedder med et fancy ord, broadening out, ikke? Altså, du ved, der er det, altså den bedste måde at se på, det der hedder et ligevægt, S&P 500, den kan I selv gå ind og finde ind i graferne, og så tage den i forhold til S&P 500. altså den ligevægter, den ligevægter alle 500 selskaber, ikke? Så vi er begyndt at se det, ikke? Og det er jo også den tendens, der er ligesom ført lidt ud på en lille bitte smule på de danske aktier, ikke? At der var andre at se på, der var ikke kun én ting at løbe efter. Og så Europa er jo også kommet med, det hjælper jo også danske aktier, ikke? Altså fordi vi kan godt stå her og snakke om, at... Men spørger du en amerikansk investor, så kender han sandsynligvis tre danske aktier, ikke? To af dem starter med Novo, ikke? En Cypher og Novo Nordisk, ikke? Så det har også noget at gøre med, om der er flow ind i Europa, om der kommer flow ind i danske aktier, ikke? Altså, du ved... Og så bestemmer man sig, okay, jeg skal have nogen ind i Europa. Der er ved at være en lille bitte smule mere optimisme, men den kørte jo meget op sidste år. Og derfor kan der så godt komme noget flytning, og så køber man jo alle danske aktier. Det er jo sådan, verdens pengene flytter sig rundt, ikke? Så der er ved at være den her bredning ud, ikke? Så der er jo en tendens til, at vi er i gang med den her sektorrotation. Jeg vil sige, hvis vi fuldstændig går i value, altså hvis vi fuldstændig går i value og tænker, at nu skal vi broaden det ud, og det bliver value, der performer i år, og du skal have Russell 2000, ikke? Hvis det bliver temaet, så kommer danske aktier nok ikke til at overperforme, ikke? Fordi vi ligger lidt der midt imellem de to, ikke? Ja, total value-tankegang og total væksttankegang. Der ligger de danske aktier midt ned imellem. Så det er dejligt, du ved, når årene lander lidt mere ned midt imellem. Jeg synes, vi ligger sådan set trygt, altså imellem de to poler. Og det behøver ikke at være ekstremt, hverken i den ene eller den anden retning. Men det er i hvert fald noget, jeg holder øje med, og det er også noget, jeg har været... Altså, det er ligesom også vores budskab, at det nok er tid til lige at lave det her service-eftersyn af porteføljen. Altså, ja. Hvordan ligger du investeret nu? Altså, hvor sårbar er du reelt? Jeg tror, der er mange, der har haft et rigtig godt 2023, ikke? Køb lige Max 7, og så Novo. Den er altså svær at trumfe, ikke? Men så hvad mener du, man skal gøre, Lars Hytting? Hvis jeg skal gå min portefølje igennem, hvad skal jeg så holde øje med? Jamen, du skal lige blive dig selv bevidst om, hvilken risiko det er, der du egentlig ligger med, alt efter hvordan du er investeret. Altså, hvor sårbar er du? Det har jo været talk of town. Der har, altså, Michael, vi kan vel godt kalde det en form for FOMO, der har været i 23 i forhold til det her AI. Mm. Altså, hvis du... Det har jo ligesom været temaet, at hvis det var noget, du ville med på, så måtte du købe Max 7. Altså, og noget, der bare rimede på AI, eller lød som AI, det kunne give store stigninger. Nu så jeg lige, at Nvidia, de præsenterede en eller anden ny AI-chip den anden dag, som jeg tror, det er et fortal, der forstår, hvad det reelt betyder, eller hvad det kan. Og det sender alligevel aktien op med sådan en over 6% på en dag, ikke? Så der er stadig den her... AI-hype-hysteri. Jeg synes bare, det er et skrøbeligt udgangspunkt. Altså, jeg vil hellere fokusere på noget spredning, være lidt mere forsigtig, kig på de her danske, eller den type. Altså, jeg er helt sikker på, at det er det segment, man skal kigge ind i. Det her lidt mere defensive. Og vi har haft nogle, det har været nogle dårlige år for den type aktier også. Og så er der hele spredningseffekten med, jamen, obligationer begynder også lige pludselig at give noget. Altså ude hos os, der spreder vi sådan set ægne i så mange kurve, vi overhovedet kan komme afsted med, for at simpelthen sprede risikoen. Altså ganske enkelt. Men mener du i virkeligheden, Lars Hytting, at man løber en ret stor risiko, hvis man er eksponeret mod de her Magnificent 7, Tesla, Nvidia, Microsoft, Apple, Google? Jamen, det, jeg synes, at markedet, om ikke andet, så i hvert fald har gjort det betydeligt sværere for sig selv gående ind i 2024. Vi havde en katastrofal oktober måned. Det var virkelig tungt. Men så blev det november, og så var alt glemt. Efter at der ligesom var nogle røster fra Fed omkring, at nu var man nok i mål med at hæve renten. Og så festede aktier i november, og så fortsatte festen for alvor i december. Vi fik jo et decideret Christmas rally, year-end rally. Og for hver procent, der blev bygget ovenpå, jamen desto sværere er udgangspunktet for det år, der kommer. Altså desto dyrere er markedet blevet. Det er jo ren logik. Og jeg synes godt nok, det var som om, at det var en... Du havde en citron, og så blev det skudt godt ned i din kamillete der, og så de sidste 14 dage, der blev den bare trykket alt, hvad den overhovedet kunne, fordi man skulle have selv den sidste dråbe med ud af den her citron på afkastfronten, ikke? Jeg synes, det var lidt af en afslutning på 23, og det gør kun 24 det mere udfordrende. Måske også derfor, Nu nævnte du selv, hvordan året er startet. Altså, Nasdaq er nede et par procent, og ja. Så hvis vi så vender snuden herhjemme, og man måske kigger i den her portefølje og ser, uha, jeg har rimelig meget amerikansk tech, måske skal jeg købe noget andet. Lars Hytting, hvor vil du så lægge dine penge i Danmark? Nu var vi lidt inde på det tidligere, du nævnte blandt andet ISS, de kunne få et godt år. Hvem mere, altså? Jamen, jeg vil udvælge en 10-12 aktier med lidt af det hele. Altså, det gode ved Danmark, det er sådan set, at ja, det har så været lidt uheldigt i det år, der lige har været, men vi har jo ikke det her IT-setup. Altså, vi har jo ikke noget, der rimer på AI eller lignende. Altså, vi har sådan set alt det andet. Og man kan sige, hvis du går ud af din Max 7 nu, så går du i hvert fald ikke ud på bunden. Og omvendt så har du mulighed for at smide nogle rigtig fornuftige selskaber i kurven. En blanding af nu nævnte vi Danske Bank, som stadig er i gang med sin turnaround, men snart er i mål med den, og måske en bank mere. Og så kunne du tage lidt af det defensive. Jeg vil selv købe ind i Coloplast og Genmap, og så det her, den kommende fusion. Og så lidt af det grønne, der kunne man kunne, nu vil jeg ikke bruge at spekulere, men vælge at hoppe med på, at Ørsted er forbi det værste. Og så kunne du tage lidt ISS og lidt GN, og så kan man jo ikke komme udenom, at man skal have noget Novo også. Men altså, nu er det bare lige, hvad jeg ramser op. Mm. Altså, jeg synes sådan set, at listen er meget lang af bejlere. Man kunne også bare købe noget, altså købe indekset, en ETF, der følger danske aktier. Jeg tror, at danske aktier får et godt år. Er der nogen danske aktier, du ser ikke få et godt år? Altså, jeg ejer ikke Ambu, men den er jo en del af indekset. Men der er vi igen inde i... Det er det her med tilliden, og altså, jeg tror, der var 9 kvartaler i streg med nedjusteringer, ikke? Nu er der kommet ny ledelse, og nu skal de lige have lov til at vise, at de kan. Og så vil jeg så også stige ombord på toget igen. Men jeg har meget fokus på, at selskaber tjener penge, og at der er tillid til den ledelse, der sidder. Men hvis vi lige skiller dem ud, så har jeg de fleste selskaber i C25. Okay. Vi har fået et spørgsmål ind på sms'en fra Thomas i København, som spørger dig, Hytting, om du er lun på Chemometic, og det er jo i hvert fald også en dansk aktie, som vi så ikke lige har fået nævnt nu. Nej, det er jeg ikke. Jeg må ærligt indrømme, jeg ikke kender alverden til forretning. I hvert fald ikke nok til at skulle kunne argumentere for, hvorfor jeg har den eller ikke har den. Den falder ind under... Den har en størrelse, der gør det lidt svært for mig, da når vi tager en position, så er det en vis størrelse. Mm. Og likviditeten i aktien er en lille smule udfordrende i forhold til, hvis du skal købe for x antal kroner, og gerne vil kunne agere hurtigt, både ind og ud. Så har jeg ikke... Så skal jeg helst ikke have aktier, der tager flere uger at komme hverken ind i eller ud af. Så nej, den kan jeg ikke lige udtale mig om. Den kan du ikke udtale om. Nej. Michael Friis, har du en kort kommentar på Chemometic? Jamen, jeg har bare set, at analytikerne er begyndt at opjustere den. Altså, du ved, jeg tror godt, jeg lige kan vente. Altså, du ved, den måde, jeg har prøvet at følge den lidt på, det er sådan noget som Thermo Fisher, nogle af deres verdens største konkurrenter inden for laboratorieudstyr og så videre. Ikke? Altså, jeg vil ligesom sige, der kan vel ikke en bedre historie i celletælling og alle de her ting her, ikke? Men investeringerne har jo set ud til at være relativt begrænset i hele den her sektor, og de har jo også selv haft nogle svære år på omsætningssiden, i hvert fald er gået fra at være en vækstking. Følger dem ikke lige så tæt, om deres produktlanceringer kommer, men jeg kan se, at analytikerne hæver den, men du ved, jeg kan nok godt vente og se på, at der er nogle af konkurrenterne derude, som Thermo Fisher eller nogle af dem, som... nogle af de store der, som jeg følger der faktisk begynder, fordi de har virkelig leveret frygtelige tal, altså... Også det sidste regnskab var frygteligt fra dem, og deres guidance var ikke særlig god. Altså, du ved, så jeg kan ikke lige se, at markedet skal vende for dem, og så skal det vende for selskaber. Det er fair enough. Det tror analytikerne på lige nu, der begynder at opjustere den. Altså, det er jo en relativt illikvid aktie. Du ved, folk elsker den her aktie. Det er jo, der er jo ikke noget bedre end at jage aktier, du ved, der kan stige 25-30% i løbet af ingen tid, eller 100% uanset hvad, og det har den her aktie jo formået at gøre. Så skal vi være helt ærlige, så er det jo det, der ligesom bliver afgørende for det her års afkast, og sikkert det for spørgeren her. Men fundamentalt set, så kan jeg ikke lige se de... jeg kan ikke se på konkurrenterne, at de er ude af skoven endnu, og lige pludselig begynder at levere høje vækstrater igen. Det kan begynde at vende hos deres konkurrenter, men det vil jeg hellere se. Men altså, seriously, den her aktie, den gik jo fra hvad til 100 til 1100, ikke? Og du ved, fundamentalt set, så kunne vi nok argumentere for noget af den rejse på deres vækst, men noget af det var jo også, at folk blev meget forelsket i den her aktie, den var relativt likvid i forhold til, altså det var en mellemstor aktie, men der er så mange handler, skulle der jo heller ikke til at drive den op, så det bliver jo lige så afgørende. Jeg kan bare sige, at analytikerne begynder at vende rundt på den. Jeg kan ikke se noget fundamentalt ud hos deres konkurrenter, der er vendt rundt endnu. Så Michael Friis er altså ikke vendt rundt endnu, og Lars Hytting, vi har lovet at slippe dig lige om et øjeblik, men vi står foran en regnskabssæson, og nu stiller jeg dig et rigtig stort spørgsmål lige på falderibet. Men hvad forventer du egentlig sådan af den på dansk grund i hvert fald? Jamen, jeg forventer en ganske fornuftig regnskabssæson. Det er ikke sådan, at jeg har fundet kassen med champagneflasker frem ned fra kælderen. Men jeg forventer heller ikke gravøl. Altså, der er så meget kvalitet i Danmark, og jeg er sikker på, at selskaberne vil levere. Og så nu Pandora har lagt for. Jeg vil sige, det er at sætte barn højt. Men jeg forventer ikke en skuffende regnskabssæson. Jeg forventer egentlig, at danske aktier vil levere varen, fordi at det gør gode selskaber. Vi må se, om danske selskaber leverer varen. Jeg håber, du vil være med i løbet af regnskabssæsonen. Måske så kan vi da samle lidt op for det. Men i hvert fald Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Godt. Og så skal det faktisk handle om en af de Magnificent Seven-aktier, som Lars Hytting er noget skeptisk overfor. Vi skal nemlig tale om Microsoft. For Anders Bæk, privatinvestor og vores nye porteføljeforvalter i Millionærklubben, den har du nemlig købt til porteføljen. Når du hører Lars Hytting tale om, at han er nervøs for de 7 store aktienavn, Anders, fejrer du det så til side, eller tænker du, at der kunne måske godt være noget om snakken? Jeg tror grundlæggende, der er vi lidt uenige, mig og Lars. Altså det er jo helt rigtigt, at de her Magnificent Seven, eller de 7 store aktier, de har haft et rigtig, rigtig godt 2023. Men jeg kigger altid på enkelt aktiebasis. Så længe at de kan vokse deres bundlinje, og de handles til nogle færre multipler, jamen, så er det sådan set en god investeringscase for mig. Og lige i Microsofts tilfælde, jamen, når vi kigger på Microsofts fundamentaler, så står de rigtig, rigtig stærkt. De har nogle flotte væksttal. Altså, jeg synes, det er imponerende, når man kigger tilbage over de 5 år, der har de haft en gennemsnitlig annualiseret vækst på bundlinjen på over 35%. Nej, over 45%. Samtidig med det, så handles de til en flotte multipler. De har handles til en price to earnings på 35. Så det vil sige, efter min mening, der kan deres aktiekurs, på trods af, at de steg 65% sidste år, så kan den stadig godt bære det. Mm. De her, din portefølje, Anders Bæk, den består jo, så vidt jeg kan se, faktisk af alle de her Magnificent Seven. Men altså, har du slet ikke gjort dig nogen som helst tanker omkring, at okay, nu er de i gennemsnit steget 111% i 2023. Måske er der en eller anden form for nedtur i sigte? For mig er det faktisk sådan en omvendt investeringsfilosofi af, hvad jeg selv bruger. Mm. Det her med, at selvom at der var solskin mange dage sidste år, så har vi altså ikke opbrugt solen i år. Det betyder ikke, at der også kan komme mange solskinsdage i år. Med den analogi, der mener jeg igen, vi er nødt til at kigge på enkeltaktierne. Det er jo ikke fordi, når jeg har siddet og sammensat min portefølje, og i øvrigt kan det være, at vi lige skal sige til lytterne, at den er jo lige blevet offentliggjort hen på Saxo Banks Millionærklubben side, så man kan gå ind og kigge de 11 aktier, jeg har investeret i. Så det er sådan set mere et tilfælde, at det lige præcis er de her 7 store aktier, som jeg har håndplukket til min portefølje, fordi jeg simpelthen har været inde og kigge på hver enkelt aktie, og set, jeg forventer, at de kan vækste både deres toplinje og bundlinje over de kommende år, og samtidig så handles de altså, efter min mening, til nogle flere multipler. I gennemsnit der ligger de på en 30-40%, altså 30-40 price to earnings for aktien i portføljen. Okay, så lad os dykke lidt længere ned i den her Microsoft. Du siger, at de har nogle ret flotte vækstrater, Anders Bæk. Hvad er det mere, der har gjort, at den får lov til at ligge i din portefølje? Jamen, der er egentlig jeg synes, når man betragter dem, så er det rigtig flot over hele linjen. Og det er den anden største position i min portefølje, så jeg er meget optimistisk med den. Men der er fire ting, jeg gerne vil fremhæve. For det første, det har vi snakket om. De har nogle flotte fundamentaler, handles til en efter min mening, en rigtig, rigtig fair price to earnings. Nummer to, og den er rigtig, rigtig vigtig, den her, det er, at de har en flot diversificeret, indtjeningskilder. Altså, de har jo en stor indtjeningskilde fra deres cloud services, de har fra Windows, de har fra deres office pakker, fra deres bingestøgmaskine, fra deres Xbox spildivision. Og så de står altså rigtig, rigtig stærkt på en masse uafhængige ben, og det står altså lidt i kontrast til, når vi kigger på nogle af de andre store tech-giganter, som eksempelvis Alphabet, som jo er meget, meget afhængig af deres indtjening, deres reklameomsætning fra Google. Altså omkring 70% af Googles toplinje kommer direkte fra Google. Så det vil sige, hvis der pludselig kom en ny aktør ind og stjæle markedsandel fra Alphabet eller fra Google, så kunne de altså pludselig stå i en træls situation. Nummer tre, det er, at de har været gode til at gribe AI-bølgen kvad deres investering i OpenAI. De ejer jo 49%. Og nummer fire, så har de en rigtig, rigtig dygtig ledelse med Satya Nadella i spidsen. Mm. Lad os lige vende tilbage til den her AI-investering om lidt, fordi den er altså kommet i søgelyset, især i går, var der lidt nyheder ude omkring det. Men Michael Friis, lad os lige få dig på banen i den her, for jeg husker, at vi har stået i studiet, da Alphabet og Meta udkom med regnskab. Nej, nu siger Microsoft og Alphabet, et eller andet, udkom med regnskab sidste år. Og der sagde du, at Microsoft, det var nok der, du ville lægge dine penge, hvis du skulle vælge mellem dem. Er du enig i det, Anders siger? Er det en sund forretning? Ja, jeg er lidt uenig i argumenterne. Altså, jeg ved ikke, om det er OpenAI-investeringerne. Det er jo bare det her, Microsoft har 2 milliarder kunder, som de kan rulle AI ud på, og får relativt nemt ved at rulle AI ud på det. Ikke? Altså, du ved, og derfor er det bare en AI-winner, og derfor kommer deres vækst til at løfte. Altså, vi regner jo med, at Copilot, det kan nogle gange til steder fordoble deres omsætning eller indtjening på nogle enkelte kunder. Så det med AI, ikke, at de har lavet det rigtigt med ChatGPT. Der så vi jo, hvordan de var ved at selv have fucket det hele op, da ChatGPT var ved at gå ud. Altså, der er konkurrenter der andre steder. Det er sådan set lige meget, fordi det er ikke et spørgsmål om, hvem der vinder teknologien. Det er et spørgsmål om, hvem der har kunderne, der de kan tjene penge på, når AI kommer til at blive rigtig implementeret. Der står Microsoft stack. Så du taler jo til koret, hvis det er det, der hedder på dansk talking to the prey. Altså, Microsoft er den der fundamentale her, ikke? Altså, og jeg er jo heller ikke på Lars Jyllings hold. Jeg står jo ikke her og advarer mod Magnificent 7 eller sådan et eller andet. Men jeg er sådan lidt mere, du ved, jeg har aldrig kunne lide Apple, fair enough. Altså, du ved, jeg forstår ikke, hvad folk vil betale PE30 for noget, som jeg tror skal vokse 4% best case. Altså, verdens bedste selskab, sindssygt pengekast. Jeg kan få mig selv til at betale, jeg er færdig, sådan er det. Så du ved, så der er nogle af Magnificent 7, jeg ikke har. Og du ved, og skal jeg vælge mellem dem og hvad der ligger i min portefølje, jamen så har jeg to store positioner. Det er Microsoft, og det er Amazon. Og det er sådan, det er. Jeg er ikke bange for dem. Er de blevet dyre? Ja. Giver det der et problem på den lange bane? Sandsynligvis ikke. Men vi skal jo heller ikke glemme det allermest faktisk i en investering, det er, dit afkast er afgjort af, hvad du betaler, når du går ind. Så når du har en høj valuation, så skal du forvente mindre afkast i fremtiden. Det betyder ikke, at det ikke kan være de bedste investeringer. Det betyder bare, at du skal forvente mindre afkast. Er PE 35 skræmmende? Nej, jo ikke, hvis du kigger på de potentielle vækstrater og kigger på det der pækken, altså hvor du ser på de her ting. Så det er ikke, fordi jeg står her og advarer imod det, og I havde også nogen, der siger, at man skulle tage lidt af toppen af dem osv. Det er nok rigtigt. I går, ikke? Altså, det er nok rigtigt ud fra en betragtning af, at når de er lidt dyre, så er afkastforventningerne forventeligt mindre. Men jeg står ikke og advarer imod dem. Jeg er bare sådan lidt mere at sige, der er nogle af dem her, jeg gerne vil have, så er der nogle af dem, du ved, som jeg ikke lige kan se casen i. Mm. Og casen, det kan du altså se i Microsoft. Anders, er det sådan en langsigtet investering, du tænker, den skal du holde det næste hele år, mens du dyster her i Millionærklubben med portføljen? Ja, bestemt. Altså, jeg investerer rent faktisk kun i aktier, som jeg ser en langsigtet tidshorisont i. Så det er helt bestemt. Jeg tænker, at den vil performe godt i år. Igen, det er selvfølgelig altid, hvordan makrobevægelserne kommer til at forme sig. Men jeg tænker, at den kommer til at performe godt i år. Og jeg tænker også, at den kommer til at performe godt fremadrettet. Jeg tror, at de vil holde fast. Lige nu er det det andet mest værdifulde selskab lige efter Apple. Og jeg tror, hvis ikke, at de rent faktisk kan komme til at tage tronen fra Apple, så jeg tror, at de kommer til at klare sig rigtig godt over de næste par år. Mm. Og nu ved jeg, du sidder jo også og analyserer de her aktier, og måske stiller nogle kursmål op for dem. Har du sat dig et eller andet beløb i hovedet, hvor du tænker, der kunne Microsoft godt nå op? Den ligger til sådan en $376 lige i øjeblikket, så vidt jeg kan se. Ja, nej, jeg har ikke sat noget konkret kursmål for Microsoft, men jeg ser, som sagt, det her med, at vi har haft en vækst på bundlinjen, en gennemsnitlig vækst på bundlinjen på 45% over de sidste 5 år, jamen, om de kan holde et så højt niveau, er et godt spørgsmål, men jeg forudser, at de har en rigtig, rigtig flot vækst i vente, og blandt andet fordi de så står så stærkt i AI-kapløbet. Så jeg ser en god, stabil vækst over den kommende tid. Mm. Og de står altså blandt andet stærkt i det her AI-kapløb, fordi de jo ejer lige knap halvdelen af OpenAI, som altså står bag den her ChatGPT, som jeg tror, vi alle sammen har været inde og spørge os noget. Kan du komme med en opskrift på frikadeller-agtigt? Men Europakommissionen, Anders Bæk, de var altså ude i går og sige, de vil granske Microsofts $13 milliarder store investering i OpenAI. De vil se, om det opfylder regler om fusioner og opkøb. Hvad tænker du sådan lige umiddelbart om den nyhed? Jeg tænker, det kan umiddelbart godt lyde lidt skræmmende, men jeg tror slet ikke, der er noget i det. Og det er der to grunde til. For det første, jamen så, som vi lige har snakket om, jeg tror også Michael nævnte det, det her med, at de ejer jo ikke OpenAI. Altså, de ejer 49% af selskabet, og de har end ikke engang en person på bestyrelsen. Så OpenAI er altså på papiret uafhængigt. Man kan så sige, at Microsoft kan nok udøve en vis indirekte form for indflydelse på selskabet. Men vi så jo ret konkret her tilbage i november sidste år, da Sam Altman, altså OpenAI's direktør, han lige pludselig ud af det blå blev fyret fra OpenAI. Og det kom bag på selv Microsoft. Så Microsoft, jeg plejer at sammenligne, man kan se det med, som en mand, der går tur med sin hund, hvor manden er Microsoft, og hunden er OpenAI, og hunden har så lang snor. Så det er de har ikke fuld kontrol over OpenAI. Samtidig med det, nummer to, det er, at selvom de rent faktisk havde kontrol over OpenAI, selvom de ejede selskabet, så er der altså ikke monopol på tilstande på AI-markedet endnu. Der er mange med i det her, eller nej, det siger, der er ikke mange, men der er andre aktører med i det her kapløb, så blandt andet Alphabet og Amazon og Meta. Mm. Michael Friis, at Europakommissionen står og ånder den her investering sådan lidt i nakken, og jeg ved, USA, de undersøger den faktisk også. Er det noget, der kan få dig til at ryste på hånden? Nej, det er det egentlig ikke. Altså, vi kan jo tage vores kære Margrethe Vestager, ikke? Altså, hun fik jo stikket de her giganter her, ikke? De sidste 10 år. Ikke? Hun har i hvert fald hævet en helvedes masse milliarder ind til EU. Fedt nok, ikke? Men er de blevet stikket? Nej. Sådan er livet bare. Det er ikke hendes skyld. Hun har mindst fået nogle milliarder ind for alle de her ting. Nej, det er ikke den, jeg kigger på. Du ved, der er en ret interessant artikel, som folk også kan læse. Det er nogle højesteretsafgørelser, som vi måske skal følge på i år, som bliver ret væsentlige for aktiemarkedet, ikke? Og en af dem er altså på AI-siden, det er jo altså det her New York Times, som forventeligt kommer i højesteret, ikke? Med at du kan ikke bare skrave alt indhold. Det, jeg har skrevet, det er jo ikke OpenAI's, vel? Det kan de jo ikke træne deres maskiner på. Altså, den bliver ret afgørende for AI i fremtiden. Så det er, hvis jeg skulle følge en retslig afgørelse på AI-området, så er det jo det her med, at alt det her, det bliver trænet på, det er internettets, alle vores data, det er der nogle problemer med alt det lort, vi skriver derude og så videre, og tager fejl og så videre. Men der er jo et andet stort problem. Hvem fanden ejer det her? Altså, du ved, skal de lave milliarderne på noget, som alle er, ikke? Og så er vi jo igen tilbage til det med, at Facebook tjente på alle os idioter, der sad og skrev derinde, ikke? Som skabte alle de her ting, ikke? Og det troede vi, det skulle ændre sig med V4. Men det er den afgørelse, jeg vil følge, fordi den bliver ret afgørende for AI, fordi hvis de lige pludselig begynder ikke at skal betale for det materiale, de træner på, så får vi en anden AI-verden sandsynligvis. Det er nok også derfor, vi ikke får den afgørelse, men det er den ene afgørelse, jeg vil følge, fordi det er ret væsentligt jo, hvad data vi egentlig kan komme til at træne på. Mm. Anders, lige her til sidst, vi har lige et lille minuts tid. Holder du øje med alt det, der kommer angående regulering af AI osv.? Er det noget, du ser som en risiko i dine investeringer generelt? Nej, det er det sådan set ikke, og grunden til det, altså, det, er jo, det kan sagtens være, at EU de kommer ud med nogle reguleringer, der kan bremse det inden for vores grænser. Men det vigtigste er jo, at det ikke bliver reguleret og bremset i dit hjemland, altså USA. Og det kan det kan ikke. USA kan ikke bremse det alt for hårdt, fordi jeg snakkede lidt om det sidste gang, der er gået våbenkapløb i AI, så de kan ikke tillade sig, fra et rent geopolitisk synspunkt, der kan de ikke tillade, at Kina eller en anden global aktør kommer foran. Mm. Yes, og således er vi altså nødt til at binde en lille sløjfe på hele vores snak i dag. Det er altså på en dag, hvor C25 er sådan lidt i rødt, minus 0,3 kan jeg se her på min skærm. Tusind tak til dig, Michael Friis. Tak til Anders Bæk, vores nyeste medlem af Millionærklubben, som var med over telefonen. Og også tak til Alex Brøndbjerg, der fik det hele til at rulle ude i teknikken. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen, og der står jeg bag roret, og det skal blandt andet handle om udbytteaktier. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.